vagyunk. Értünk mi is a fél szavakból, egymástól megértjük, hogyha kell. Nézd, itt vagyunk, a jogosítvány egy dalra szól, hogy másként játsszuk el. Bátrak vagyunk, nem féltünk megszületni, nem tudtuk, hogy az élet csak ráadás. Most kérdés vagyunk, a számítógép szerint még van ránk megoldás. Jó a helyzetünk, a hülyek most is erről szólnak, és ezt hinni volna jó. De félő felnövünk, és senki nem tud róla, hogy él itt egy kis generáció. Jó a helyzetünk, a hülyek most is erről szólnak, és ezt hinni volna jó. De félő felnövünk, és senki nem tud róla, hogy él itt egy kis generáció. Elfújt a szél lázat és lázadást, ma hamburger beszorult a rock'n'roll. Mondd, mennyit ér mindaz, amit elmondtál a régi napokról. Jó a helyzetünk, a hülyek most is erről szólnak, és ezt hinni volna jó. De félő felnövünk, és senki nem tud róla, hogy él itt egy kis generáció. Jó a helyzetünk, a hírek most is erről szólnak, és ezt hinni volna jó. A rózsa, csak a smog, a Dizsi meg a Pepsi Cola. Minden takar, a zűr és a zavar, s utólag mindenki mondhat, amit akar. Marilyn kár volt, Woodstock sár volt, de ezek után velünk ki az, aki számol. Neked is jó volt, de ma se olyan rossz, ki tehet róla, hogy más a mai kosz.